riadó helyet szívedben lekéstem valahol, messze-messze egy dal dúdolt a csillagos este. Na na na na na na na na, hey.